Book 2 31 31 في المطعم 3 ravintolassa 3 من فضلك 1 مقبلات haluaisin alkuruuan من فضلك 1 سلطة haluaisin salaatin من فضلك 1 شوربة haluaisin keiton من فضلك الحلوى haluaisin jälkiruuan من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة haluaisin jäätelöä kermavahdolla من فضلك فواكه أو جبنة haluaisin hedelmiä tai juustoa من فضلك نريد أن نفطر haluaisimme syödä aamiaisen من فضلك نريد أن نتغدى haluaisimme syödä päivällisen من فضلك نريد أن نتعشى haluaisimme syödä illallisen. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi? خبز حمام مع المربى والعسل. Sämpylää hillolla ja hunajalla. خبز توست مع سجق وجبنة. Paahtoleipää makkaralla ja juustolla. بيضة مسلوقة keitetyn kananmunan بيضة عيون paistetun kananmunan omelet munakkaan من فضلك 1 زبادي آخر haluaisin vielä yhden jogurtin kiitos من فضلك أيضا ملح وفلفل haluaisin vielä suolaa ja pippuria, kiitos. من فضلك كوباية ماء أخرى. Haluaisin vielä lasin vettä, kiitos.